hoc illoquente cantabit Gallus, et conversus dominus respexit Petrum. Recordatus est Petrus verbi Domini, et egressus foras flevit amare. Thank you. mortem accusare illum vincentis. Volens dimittere Jesum, ad illi supplamabam dicentis.